Ez a baj. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في ركن الثاني من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالملائكة. هذا وقد أخذنا الركن الأول وهو الإيمان بالله على تفاصيله كما ذكر في كتابنا هذا ولله الحمد. انتقل المشايخ رحمهم الله تعالى إلى الكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان الباب الثاني. المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. مبحث هي بيلي katika nguzo hii ya pili ya imani bil malaika tutaanza na kusoma taarifu al malaika, maelezo ya kuwafahamisha malaika, wa aslu khilqatihim, na asili ya kuumbwa kwao, na unaweza kusema asili ya umbile lao, wa sifatihim, na sifa zao, wa khasaisihim, na khasaisi zao, mambo maalumu ambayo wao wanasifika nayo, na hawasifiki na mambo kama hayo wasiokuwa wao, ndio khasais ay almumayyizat. Yakulu almashayikh ta'rifuhum almalaikatu jam'u malak, almalaikatu jam'u malak أخذ من الألوك وهي الرسالة. وهذا التعريف من حيث اللغة. نينو الملائكة قد كلغة يكيراب نوينجي وملك، ملك مفرد وجمعه ملائكة. نينو هي لملك أخذ من الألوك لمتنونولي ونكتكولي وكن نينو الألوك وهي الرسالة. الألوك مناكن يجومب. فمن هذه الكلمة اشتق منها الملك وسبب يكززاو زكتوموا قد كمام مالنبان أما الله تبارك وتعالى أنا ووكليش كيفانيا كما تفعونا. لكن تنبوسم ملائكة katika istilahi ya kiaqida maelezo yao ni kama ifuatavyo: wa hum khalqun min makhluqatillah lahum ajsamun nuraniyatun latifatun qadiratun ala at-tashakkuli wat-tamathul wat-tasawwuri bisuwaril karima wa lahum quwa 'azimatun wa qudratun kabiratun ala at-tanaqquli ay min makanin ila akhar wa hum khalqun kathirun لا يعلم عددهم إلا الله قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مشايخ ونسيما وهم نوها ملائكة خلق من مخلوقات الله نفيوم بميونغون وفيوم بالله لهم أجسام ونميل نورانية ينور miili ambayo asili yake ni nuru. Walahum ajsamun ay ajsadun, na wao wana miili nuraniyatun ya nuru, latifatun ay jamilatun, latifa maana jamila, nuru ambayo ni nzuri, na latifa ni naat ya nur. lahum ajsabun nuraniyatun latifa, wana ajsam miili ya nuru, nuru iliyokuwa nzuri, qadiratun ala tashakkul, tena yenye uwezo wa kujibadilisha, wa tamathul, na kujimithilisha, yani kujifananisha na kitu kingine, wa tasawur, na kujitua, na kujitia sura, bisuwari lkarima, kwa sura zilizokuwa nzuri. Maumbile yao haya ya nuru yana uwezo wa kujibadilisha katika ashkal mukhtalifa, yanaweza yakajimithilisha, yakajifananisha na baadhi ya vitu, kama vile alivyokuwa Jibril alayhi salam kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala surat insanin qad ta'iba min as-safar, ala surat insanin lahu manzarin hasan, michangana na kadhia nyingine katika hadithi ya Jibril na kusudia. So ile yule alikuwa Jibril alayhi salam katika sura ya mwanadamu mwenye mandhari nzuri, nguo zake nyeupe sana, nywele zake nyeusi mno, mtu smart, haonekani athari yoyote ya safari. Huyo Jibril alayhi salam, lakini ametamathal kwa umbile la kibinadamu. Wana uwezo huo Allah amewapa, wanaweza kujiweka sura mbalimbali zilizokuwa nzuri. Walahum, na wana wao, kuwa adhimatun, wana nguvu kubwa, wa kudratun kabiratun, na uwezo mkubwa vile vile, ala tanakul, wa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wana uwezo mkubwa wa kuhama sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa kasi kubwa. Wa hum khalqun kathirun, hawa malaika ni viumbe wengi, la ya'lamu adadahum illa Allah, hajui idadi yao isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, kama tutakuja kuona huko mbele maelezo ya hili. Qad ikhtarahum Allah wastafahum, ami wa khitari wao Allah tabaraka wa ta'ala, na ami wa chagua, liibadatihi, kwa ajili ya ibada yake, walqiyam bi amrihi, na kusimama kwa jambo lake. Sawa sawa, amri ya ibada au amri ya mambo ambayo Allah anawatuma wao kuyafanya. Fala ya'suna Allah ma amarahum, wao hawamuasi Allah kile alichowaamuru wao, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya kile walichoamrishwa. Aslu khalqihim, asili ya kuumbwa kwao, walmadatu allati khalaqa Allah minha almalaikata hiya an-nur, walmadatu allati khalaqa Allah minha almalaika, na material almada ambayo ameumba Allah, sijui tuseme mtasemaje, nyenzo mali ghafi sijui ba Kiswahili maada, wanasema Waswahili pia wanaita maada. Kwa hiyo walmada tulati, na maada ambayo au kitu ambacho, khalaqa Allah minha almalaika, ameumba kwa kitu hicho Allah kuumba malaika, hiya nur, amewaumba kwa nur. Hichi ndio kitu ambacho kimetumika kuwaumba wao. فعن عائشة رضي الله عنها توقع عائشة رضي الله عنها قالت أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم من صلصال كالفخار. Anasema walmariju huwa lahbu almukhtalitu bisawadi an-nar, huwa lahbu almukhtalitu bisawadi an-nar. Kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, amesema Mtume sallam, wameumbwa malaika kwa nuru, na wameumbwa majini kwa ulimi utokanao na moto, marij. Wanaita hivyo waswahili pia, waarabu wanaita lisanu nar, ni ule ulimi wa moto. Moto unapokuwa umewashwa ukawa moto mkubwa, kuna vitu pale juu mnaviona, eh, ule moto ambao unaonekana kwenye ncha pale, mara unakuwa na rangi ya blue, kuna wakati unakuwa mweusi, eh, ule ni lisanu nar, al-lahab. Ile ndio nini? Al-lahab, lisanu nar. Kwa hiyo wameumbwa majini kutokana na marij, ay al-lahab, ule mlipuko, ule ulimi wa moto, ulimi utokanao na moto, tunaita ulimi wa Swahili. Wa khuliqa Adam, na ameumbwa Adam, mimma wusifa lakum, kwa kile ambacho kimesifiwa kwenu, eh, udongo uliovunda wenye kutoa sauti. Walmariju, mashaka wanasema huwa lahabul mukhtalit, ni ulimi ule Allah, ule moto, moto wa mwisho, ule moto wa juu kabisa, eh, unapowasha moto mkubwa kuna ule moto wa juu, ni Allah uliochanganyikana na ule weusi wa moto, eh, hiyo ndio material ambayo wameumbwa nayo majini. Tayyib, sifatuhu ay sifatul malaika. قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها. فمن ذلك أسمى كم تضمن كم كسانيا كتاب وسنة نينجي قد كنصوص زيني كبينيشا صفة المبينة صفات الملائكة زيني كبينيشا صفة الملائكة وحقائقهم na uhalisia wao. Fa min dhalika, miongoni mwa hayo, annahum mausufuna bil quwwati washidda, kwamba wao malaika wamesifiwa kwa nguvu na ukali, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد التحريم. أين وليان باو ميميني أنقذوا أنفسكم زيوكويني نفسي زينو نفسي زواتوينو نموتو كونيزاكي هو موتو نواتو نماوي عليها جوياكي موتو هو كنا ملائكة هاون دي والينزي وموتو كنا ملائكة وسسوافو شداد ونينغو نينغ. وقال تعالى نعم سمع الله تعالى في وصف جبريل عليه السلام كالككم سفية جبريل عليه السلام علمه شديد القوى أم انفندشي يعني كم فندش محمد يلم ونينغو نينغ أمين جبريل عليه السلام علمه كم فندشي يعني كم فندش محمد شديد القوى يلم ونينغو نينغ. وقال في وصفه أيضا نعم سيما قدكم سفية بلبيل جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين نمون ينقوف عند ذي العرش أتكاي كمون عرش مكين. مفسرون نسيما مكين نوصف وهو من ينقوف kwa maana ni nguvu zilizokuwa madhubuti. Kwa hiyo anasema makin ni wasfu wa dhiquwa, na kuna kauli zingine lakini hiyo ndio akrab. Wa hum mawsufuna bi'idhami al-ajsami wal-khalq, na hao malaika wamesifiwa kwa ukubwa wa miili na maumbile. Fi sahih muslimin, katika sahih muslim min hadith Aisha radhiyallahu anha wa qad sa'alat an-nabiy sallam عمان قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. كتوك عائشة رضي الله عنها نائه المولي زمتم وسلم كوسيانا نمانا يا قولياك تعالى ولقد رآه نهكيك المونا ييه بالأفق كتك پيمبي أنغا المبين وپيمبي وليوكو وازي أما وليوكو هاونا كفيتو كمانا المونا أنغاني أكيوا amestawi katika anga, ufuk nahia tulisoma, katika anga hali ya kuwa kuna uwazi katika ufuk, alimuona katika ufuk iliyokuwa wazi, yani yeye Mtume alayhi salam alimuona Jibril hali ya kuwa amestawi kama alivyosema dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la, mwenye uzuri dhu mirratin, Jibril mwenye uzuri anayependeza hali ya kuwa amestawi amelingana kutoka kwenye ufuk pande moja mpaka pande wa pili, amejaa Jibril alayhi salatu wasalam, hali ya kuwa yuko juu, aliona umbile lake la asili lenye kutisha kama itavyokuja hapa. Kwa hiyo Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume wa sallam kuhusiana na maana ya aya hii, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin faqal innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alayha ghayra hatayn al marratayn, asema hakika si vinginevyo huyo ni Jibril sijamuonapo katika sura yake ambayo ameumbwa juu yake sura hiyo isipokuwa mara mbili, kwa maana isipokuwa hizi mara mbili. Ra'aituhu, nimemuona Jibril munhabitan, hali ya kuwa ni mwenye kuteremka, minas samaa, akitokea mbinguni, saddan idhama khalqihi, unaweza kusema idhama saddan idhamu khalqihi ma baina as-samaa'i ila al-ard, hali ya kuwa umeziba ukubwa wa umbile lake baina ya mbingu na ardhi. Kwa maana ule ukubwa wa umbile umeziba baina ya mbingu na ardhi, ma tara shay'an. Allahu al-musta'an. Junudur Rahman. Warawa al-Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud, na amepokea al-Imam Ahmad kutoka Abdullah bin Mas'ud qala, amesema ra'a Rasulullah SAW Jibril ala suratihi, Mtume SAW alimuona Jibril alayhi salam katika sura yake ile ya halisi, walahu 600 janahin, na hali anayo yeye, na hali ya kuwa anayo yeye Jibril mbawa 600, 600 janah, ana mbawa 600, kullu janahin minha qad sadda al-ufuq, kila ubawa katika hizo mbawa imeziba anga, imeziba kila ubawa katika hizo mbawa umeziba upembe wa anga, ainahia min as-samaa yasqut min janahihi, zinaanguka kutoka katika mbawa zake, min at-tahawil, at-tahwila ya nao min al-maadin, ni sampuli za madini, na wanasema madini haya yanapatikana katika maji hususan katika bahari, kama ilivyokuwa liyakut, kama ilivyokuwa marjan, kama ilivyokuwa lulu, na min al-maadin. Kwa hiyo zinaanguka kutoka katika mbawa zake, min at-tahawil, madini haya wa durar na vitu vya thamani, wa liyakut wa hiyo aidan nao min al-maadin, na kama wanavyosifia baadhi wa wanasema yaqut ina mng'ao zaidi ya shaba na ina rangi ya dhahabu. Naam, ma Allahu bihi alim, kwa kiasi ambacho Allah ndiyo mjuzi wa kiasi hicho, kwa maana mbawa zake zinaangusha vitu vya thamani. Jibril alayhi salam, qala al-hafidh ibn kathir, hadha Jibril fama baluka bi rabbil alamin, yani Jibril atishia hivyo na vitu vya thamani vya muanguka huwa makhluk, makhluk min makhlukatillah. Qala al-hafidh ibn kathir isnaduhu jayyid, al-hafidh amesema sanadi yake ni nzuri. Ash-Shaykh al-Albani ايضا يحسن هذا الحديث في بعض كتبه. وروى ابو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, نبيل بلا مفكر الامام ابو داود وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kwamba Mtume sallam amesema udhina li an uhaditha an malakin min malaikati Allah min hamarat al-arsh, asema nimepewa idhini mimi nisimulie an malakin kuhusiana malaika, an malakin kuhusiana malaika, min malaiki Allah min malaikati Allah katika malaika wa Allah tabaraka wa taala, min hamarat al-arsh katika wale wabebaji wa arsh, wale walobeba walizibeba pembe za arsh. Innama baina shahamat udhunihi, hakika masafa yaliyoko baina ya kifuta cha sikio lake, wa atiqihi na bega lake, masafa yaliyoko baina ya kijifuta hichi hapa shahmatul udhun, baina ya kifuta cha sikio lake mpaka kwenye bega lake, masiratu 700 am, ni masafa ya mwendo wa miaka 700, ni masafa ya mwendo wa miaka 700, 700 am, masafa ya mwendo wa miaka 700 kutoka katika shahma ya udhun mbaka ila atif, yani utoke kwenye kimoja mpaka ufike kingine, basi utakanyaga hapo miaka 700. قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح, هذه الاخبار نصدق بها, hizi ni habari za ghaib amezidolia habari mtume alayhi salatu wasalam, muda wa kuwa sanad ni thabit sijazikubali. Wa min sifatihim, na miongoni mwa sifa zao, annahum yatafawatuna fil khalq wal miqdar, kwamba wao wanatofautiana hawa katika daraja moja, yatafawatun wanatofautiana fil khalq, katika umbile wal miqdar na katika uwezo, wengine wanasema katika kimo. Wahum fahum laysu ala darajatin wahid, sasa wao hawamo katika daraja moja. Faminhum man lahu janahan, kuna katika wao mwenye mbawa mbili. Wa minhum man lahu thalatha, na kuna katika wao mwenye tatu. Wa minhum man lahu arba'a, na kuna katika wao mwenye nne. Wa minhum man lahu 600 janah, na kuna katika wao mwenye mbawa mia ngapi? 600, kama Jibril alayhi salam. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. صفة جيما نزك الله مومبا ومبينغون أرضي من يكجاليا ملائكة كواني وجنب يعني وقليت وجنب الله كما نبي. أولي أجنحة وين يمباوا مثنى بلين بلي وثلاثة تتتات ورباع نمباوا النن yazidu fil khalqi ma yasha, anazidisha Allah katika kuumba atakacho. Wa min sifatihim, na miongoni mwa sifa zao, alhusnu wal jamal ni uzuri. Fahum ala darajatin aliyatin min dhalik, wao malaika wapo katika daraja la juu katika hilo, yani la uzuri. Qala ta'ala fi haqqi jibril alayhi salam, amesema Allah ta'ala akimzungumzia Jibril alayhi salam, allamahu shadidul quwa, amemfundisha yeye mtume mwenye nguvu nyingi, dhu mirratin mwenye uzuri, fastawa, kisha akalingana, kwa maana akakaa sawa sawa, ma baina as-samaa'i wal ardh. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema ibn Abbas radiyallahu anhuma, dhu mirratin ay dhu manzarin hasanin, ni mwenye muonekano mzuri. Wa qala Qatadatu, na amesema Qatada, dhu khalqin ni mwenye umbile tawili refu hasan zuri. Wa qala ta'ala mukhbiran anin niswati inda ru'yatihinna li Yusuf alayhi salam, na amesema Allah hali ya kuwa anatolea habari kuhusiana wanawake pale, inda ru'yatihin, katika kuona kwao wanawake hao kumuona Yusuf alayhi salam, فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينا بني ولبمون يوسف أكبرنا وكفني تعظيم katika baadhi ya tafsiri iko hivyo, kwa maana waliona ni jambo kubwa ambao limewapa fedheha. Wakata'na aydiyahun, na wakakata hao wanawake mikono yao. Min alfaza'i, kutokana kufadhaika na uzuri wa Yusuf alayhi salam. Wa qulna hasha lillah, na wakasema wanawake hasha lillah ma hadha bashara, hakuwa huyu ni mwanadamu. In hadha ma hadha, hakuwa huyu, kwa sababu ina hapo ni nafia, illa malakun karim, isipokuwa ni malaika mtukufu. Mashaka wanasema wa innama qulna dhalik, na kikasi mwinginevyo walisema wanawake jambo hilo, lima huwa muqarrarun inda nnas, kwa lile ambalo tayari limekaririshwa kwa watu, kwa maana limethibitishwa kwa watu. Min wasfi almalaika biljamali albahir, katika kuwasifia malaika kwa uzuri usio na kifani, uzuri wa hali ya juu. Wa min sifatihim allati wasafahumullahu biha, na miongoni mwa sifa zao ambazo Allah amewasifia wao kwa sifa hizo, annahum kiramun abrar, kwa maoni watukufu wema. Qala ta'ala bi aidi safara, katika mikono ya waandishi hizo suhuf, zipo katika mikono ya waandishi, kiramin barara, watukufu wema. Waqala jalla, waqala azza wa jalla, wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin, ay kiraman ni watukufu wenye kuandika. Kwa hiyo wamesifia kwa sifa hizi kwamba wao ni watukufu wema, kama zilivyo aya hizo mbili. Wa min sifatihim alhaya, na miongoni mwa sifa walizokuwa nazo malaika ni haya, wanaona haya. Li kauli nabi sallallahu alayhi wasallam fi haqqi Uthmana radhiyallahu anhu, wa kauli ya mtume alayhi salatu wasalam akimzungumzia Uthman, ala astahi, je ni sioni haya mimi, min rajulin, kutokana mtu ambaye, tastahi minhu almalaika, wanamuona haya mtu huyo malaika, yani Uthman. Na hapa ni pale mtume sallam alipofunika paja lake baada ya kuingia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Alikuwa amekaa mtume makshufu al-fakhd, paja lake liko wazi. Fadakhala Umar, fadakhala Abu Bakr kabla dhalik, walam yasdul thawbahu alayhi salatu wasalam, mtume hakuteremsha nguo yake. Wadakhala Umar, akaingia Umar, mtume hakushia nguo yake. Falamma dakhala Uthman asdala thawbahu, alipoingia Uthman mtume akateremsha nguo yake. Hilo likawashangaza, akasema ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, nisioni haya kwa mtu ambaye wanamuonea haya malaika. Hawa ni watu wameishi wakitembea, malaika wanaona haya kwa kuwa ya imani na takwa, kama vile mashaitani walivyokuwa kiwakimbia baadhi wao. Shaitani na ubabe wake na ukorofi wake, kuna vidume alikuwa hasubutu kuvipitia karibu, kama Umar bin Khattab. Tunaambia inna shaitana la yafiru minka ya Umar, aika shaitana na kukimbia wewe. Fa idha salaka Umar fajjan, salaka shaitanu fajjan ghaira fajj, Umar akipita njia fulani, shaitani upita njia sio kwa Umar. Sisi leo tunawakimbia kibwengo yule watoka mbio mpaka wacha malapa. Wengine wakimbia mifuko ya rambo usiku. Mfuko bibia hivi juu ya kichaka. Niliambiwa njia hii bwana ina wanyama sana hii. Ageuka toka darasa arudi msikitini mbio. Kumbe akimbia mfuko wa rambo. Dhaifu ya imani. Wa min sifatihim aidha, na miongoni mwa sifa zao malaika vile vile al-ilmu, wana sifa ya kujua mambo, wana ilmu. Qala ta'ala fi khitabihi lilmalaika, amesema Allah katika kitabu yake, katika mazungumzo yake kwa malaika, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, akawaambia mimi ninajua msichokijua nyinyi. Fa athbata Allahu azza wa jalla lilmalaika ilman, وأثبت لنفسه علما لا يعلمونه. أي هي الله أكثبتيش وكثبتيشي ملائكة إليم ناكثبتيشي نفسياك علم أمي وواه ويجوي. وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى أمن فلشيي من يقبنينج. قال الطبري أمسيما الطبري وهو شيخ المفسرين علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام أمن فلش محمد هي قرآن جبريل عليه السلام جبريل يوم وليم نمتم عليه السلام لمن فزواك. وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم. نهيل لنا لنشغاني دنياك كسفيك جبريل كعلم نكسوميشا أنا علم نمسوميشاجي إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة في صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة. نكتك يسيقوا هايو كتك يليا ليثبيت كن كتابنا سنة من صفاتهم العظيمة كتك سفزاو كبوة وأخلاقهم الكريمة نتبيزاو تكتيفو الدالة على علو شأنهم زين كجوليشا جو يا يعني أجو وجنبولاو وسمو منازلهم عليهم السلام نوتكوف ودرجزاو عليهم السلام خصائصهم. وللملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها. نواناز ملائكة وناز ملائكة عليهم السلام مambo معلوم أو ونايو ملائكة مambo معلوم نصيفة أمن وخصيش نازو الله سبحانه وتعالى كوازو وامتازوا بها وقفمبنوكا نصفهيزو عن الجن والإنس وقفمبنوكا كوسيانا مجين واتو وسائر المخلوقات نفيوم بمنجين ووتي. فمنها ميونغوني مهيزو خصائص زاو نصف زاو معلوم أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق kwamba wao makazi yao na masakinahum kwamba makazi yao fi samaa yako wapi yako mbinguni. Wa inna ma yahbituna lil ard na hakika si vinginevyo huporomoka wao hushuka katika ardhi kwa ajili ya kutekeleza amri kwa viumbe. Wa ma usni ilaihim min tasrifi shuunihim na kutekeleza yale yaliyoegemezwa kwao katika uendeshaji wa mambo yao hao viumbe hushuka kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah kwa viumbe na yale ambayo yameegemezwa kwao yani kwa hawa malaika katika uendeshaji wa mambo ya viumbe. Kuna mambo Allah amewakilisha kwa malaika kuyafanya, ndio mnaambiwa kuna malaika muwakkaluna bil amtar, kuna malaika wamewekwa maalumu kwa ajili ya mvua, kuna muwakkaluna bil arham, kuna waliowekwa kwa ajili ya mafuko ya uzazi au katika rahim, kuna muwakkalun mambo kadha kadha Allah amegawa kazi kwa malaika wake. Waqala ta'ala akasema ta'ala yunazzilu almalaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi. Yunazzilu almalaikata yeye anawateremsha malaika birruhi ay bilwahyi arruh hapa ni wahyi. Wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الروح نوحي ينزل الملائكة أنا وترمش ملائكة واك بالروح أي بالوحي من أمره يتقن من أمرياك. أي نعم الوحي من أمره لا من خلقه بارك الله فيكم. والقرآن من أمره لا من خلقه فلا له الخلق والأمر على من يشاء من عبادك وام تكاي كاتك وجواك. وقال تعالى نامسيم الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم نوتوون ملائكة نوين يكزنقوك أي طوافين نوين يكزنقوك بمزون معرش يسبحون بحمد ربهم هل يكون سبح kwa himdi za mula wao kwa maana kumsabih mula wao. Hawa ndio kazi yao hiyo kuizunguka arshi na kufanya tasbih. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala na kutoka kwa abi hurairah radhiyallahu anhu amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ونفشانا كنونيني ملائكة وكتوسيكو وملائكة بالنهار نمنائكة وكتو ومشان أو وكتو ومشان ونفشانا يتتابعون يتعاقبون وكي هاوى ونوندوك والي وكي والي هاوى ونوندوك يتعاقبون فيكم ونفشانا كنونيني ملائكة بالليل ملائكة katika wakati wa usiku wa malaika min nahar na malaika wengine wakati wa mchana wa yajtami'una fi salati subh wa salati al-asr na wote wanakusanyika katika swala ya asubuhi na katika swala ya alasiri wote wanakusanyika hao wa usiku na wa mchana katika swala ya asubuhi na katika swala ya alfajiri thumma ya'ruju alladhina batu fikum kisha wanapanda wale ambao wamelala kwenu fa yas'aluhumullah kisha anawauliza wao Allah na anawauliza wao Allah wa huwa a'lam bihim hali ya kuwa Allah anajua zaidi hali zao anajua zaidi yale waliokuwa nayo kaifa taraktum ibadi vipi mmewaacha waja wangu fayaqulun watasema taraknahum wa hum yusallun tumewaacha hali ya kuwa wanaswali wa atainahum wa hum yusallun na tumewaendea hali ya kuwa wanaswali kwa sababu kutana nao ni wakati wa subhi na al-asr kwa hiyo ukifanikiwa kukutana nao katika nyakati hizo habari yako inapandishwa hivi wanususu fi hadha kathiratun na adilla katika hili ni nyingi jiddan sana yasubu hasruha huna ni vigumu kuzidhibiti hizo hapa wa min khasaisihim annahum la yusafuna bil unutha miongoni mwa mambo yao maalum wenye kutamaya zinao hawasifiwi kwa uke kwa maana hawasifiwi kwa sifa za kike قال تعالى منكرا على الكفار amesema Allah Ta'ala hali yakuwa akiwapinga akipinga kuwapinga makafiri jambo hilo la kuwasifia malaika warrahman kwamba ni wanawake waja'alu almalaikata alladhina hum ibadur rahman inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun wakawajalia malaika ambao wao ni waja warrahman ni wanawake Je wameshuhudia kuumbwa kwao zitaandikwa shahada zao hao makafiri kwa maneno yao na wataulizwa waqala ta'ala innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha haika wale ambao hawaamini akhira huwaita malaika muitio wa kike kwa majina ya kike huwaita malaika kwa majina ya kike na malaika wasifiki na sifa hizo ومن خصائصهم لقد كما بويا معلوم انهم لا يعصون الله في شيء وهو موصي الله ketika kitu ولا تصدر منهم الذنوب ولا hayatoki kwao madhambi bal tabahum Allah ala ta'atihi bali amewaumba amewaeka amewapa tabia tabahum Allah ala ta'atihi bali Allah tabaraka wa ta'ala amewaekea utaratibu wa kubaki juu ya toa yake والقيام بأمره نكسمميه أمري yake كما قال تعالى في وصفهم كما لوصف تعالى katika kuwasifia wao la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa qala aidha la yasbiqunahu bil qawl hawamtangulii yeye kwa qawl yani hawamtangulii Allah kwa kauli yoyote wa hum bi amrihi ya'malun na wao kuambia Allah wanafanya wanatekeleza kile wanachoamrishwa wa min khasaisihim ni miongoni mwa mambo yao maalum aidha vile vile annahum la yafturun kwamba wao hawachoki ani ibada kutokana na ibada wala yasamun bi maana yafturun kwa maana hawakati tamaa wala hawatoki قال تعالى أمسنا الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون نوال وليقوا كواك هو تكبري حسين عبادياك نوال هو بمزيكي أي لا ينقطعون لا يستحسرون أي لا ينقطعون نوال هو بمزيكي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ونمسبح الله usiku na mchana hawachoki wa fi ayatin ukhra katika aya nyingine fa inistakbaru falladhina inda rabbik yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun fa inistakbaru nalaw wa kitakabbari falladhina inda rabbik basi wale ambao wamo kwa mola wako wa humul malaika yusabbihuna lahu wa namsabbihiye bil layli wan nahar wakati wa usiku na mchana wa hum la yasamun na wao hawachoki fa hadhihi ba'du خصائص الملائكة، هذه بعض يا خصائص الملائكة التي اختص الله بها دون الثقلين من الإنس والجن، ambazo amewahusisha Allah kwazo basi na vizito viwili vizito viwili majini watu na majini wabil jumlati kwa ujumla fal malaikatu jinsun akhar malaika bwana ni sampuli nyingine kabisa yatamayazuna fi asli khilqatihim wanajipambanua katika asili ya kuumbwa kwao watakuinihim al ins wal jin na kujengwa kwao kwa maana kule kujengwa kwao tarkibihim kule kujengwa kwao wanapambanuka na watu na majini kwa maana hii ni sampuli nyingine ya viumbe ambayo ni tofauti kabisa na majini na watu kama anna likullin min al-ins wal jin kama ilivyokuwa wote katika majini katika watu na majini khasaisuhum wana mambo yao maalumu allati yatamayazu biha ahadul jinsayn al-akhar mambo ambayo anapambanuka au allati mambo ambayo yatamayazu biha anapambanuka kwa mambo hayo mmoja katika jinsia mbili yani jinsia hizo za majini na watu vile vile majini na watu wana mambo yao maalumu mambo ambayo hupambanuka kwa mambo hayo mmoja katika hizo jinsia mbili kwa maana tuna vitu ambavyo sisi tunapambanuka na majini majini wana vitu ambavyo wanapambanuka na sisi nao tuna vitu ambavyo tunajipambanua na majini kwa hiyo hata hivyo hivyo majini kwa maana watu na majini wana mambo yao maalumu ambayo wanapwekeka nayo mambo hayo moja katika jinsia mbili yani al-ins wal jin anil akhar wallahu a'lam itakuja al-mabhas athani manzilatu al-iman bil malaika wa kayfiyatuhu wa adillatu dhalik la basa mwendo sio mbaya sana naktafi bihadha alqadri insha Allah subhanaka allahumma bihamdik tantafuta mwenyewe ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aina imam fi masjid quba liman hadha